1. 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Israël en de VS verwachten dat Iran tussen nu en het einde van de Ramadan een aanval zal uitvoeren op Israëlische doelen. Het zou een vergeldingsactie zijn voor de aanval op het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus eerder deze week. De Ramadan eindigt volgende week. Amerikaanse bronnen zeggen tegen CBS News dat ze inlichtingen hebben dat Iran raketten en drones gaat gebruiken bij de aanval. Wat het doelwit zal zijn, is onbekend. Israël heeft vandaag uit voorzorg 28 ambassades dichtgehouden. De Franse politie heeft 5 verdachten aangehouden na de dood van een jongen van 15. Die werd gisteren in elkaar geslagen door een groepje jongeren. 4 van de 5 verdachten zijn minderjarig. De jongen werd aangevallen toen hij onderweg was van school naar huis. Een voorbijganger vond de zwaargewonde tiener op de stoep. Die overleed later in het ziekenhuis. In Frankrijk zijn al langer problemen met geweld onder jongeren, vooral in de grote steden. De lijsttrekker voor de PVV bij de Europese verkiezingen is Sebastian Steuteler. Hij is nu nog de fractievoorzitter in de gemeenteraad van Almelo en zit in de Provinciale Staten van Overijssel. Geert Wilders staat als lijstduwer op plek 20. Opvallend is dat de PVV niet meer voor een nexit is. Een vertrek van Nederland uit de Europese Unie. In het verkiezingsprogramma staat verder dat de partij nu de strijd steunt van Oekraïne tegen de Russische agressor. Zeker 2 van de 3 doden die woensdagochtend werden gevonden in een drugslab in België komen uit Eindhoven. Dat meldt het AD op basis van bronnen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de identiteit van de doden nog niet is vastgesteld. Volgens de VRT zijn er in het drugslab in Poetelee giftige dampen vrijgekomen. Een man van 59 die bij het drugslab werd gevonden zit vast als verdachte. Belgische media hebben het over een Turkse drugskok. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK verloren. Italië was in Cosenza met 2-0 te sterk. Bij Oranje ontbraken veel belangrijke spelers met blessures, zoals Martens, Miedema, Groene, Roord en keepster Van Domselaar. Dinsdag speelt Oranje weer, dan thuis in Breda tegen Noorwegen. En het KNMI verwacht vanaf juni een actief orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan. Dat komt door opvallend hoge zeewatertemperaturen en het wegtrekken van het klimaatfenomeen El Niño. In het zuidelijk deel van de Noord-Atlantische Oceaan, bij de Kaapverdische eilanden, kunnen tropische stormen makkelijk uitgroeien tot orkanen. En die zullen dan wegtrekken richting westen en noorden. Maar hoe ze precies zullen gaan is niet te voorspellen. Ook de VS verwacht een hevig orkaanseizoen tot november. Dan de weersverwachting, toenemende bewolking, misschien een beetje regen, minima rond 12 graden. Morgen veel zon, maar ook hoge wolkenvelden en Sahara-stof in de lucht. Het wordt bijzonder warm met 22 tot plaatselijk 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Papa, wanneer komt hartaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ik ben Leeuwenkissot. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zo lang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap, Jumbo. Jumbo, stop met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix, nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Simone Wijmans. Jongeren hebben tegenwoordig blijkbaar last van thuiswoonschaamte. Mijn alleenstaande moeder wist dat, toen ik een jaar of 20 was, te voorkomen. Zij vond dat mijn zus en ik wel klaar waren om op onszelf te wonen. En zij verliet daarom het huis. Zo kan het dus ook. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Voormalig politica en advocaat Ina Brouwer gaat samen met ouders de strijd aan tegen de seksistische Banga-lijsten, met erop gegevens van studenten. De daders moeten worden aangepakt en ook de cultuur waarin dit plaatsvindt moet veranderen, vindt ze. Het hoofd internationale hulp van het Rode Kruis is net terug uit Israël en de westelijke Jordaan-oever om te praten over de acute noden vanwege de oorlog in Gaza. Ze zijn razendsnel gegroeid, praten mee over een volgend kabinet. En morgen is hun ledencongres, nieuw sociaal contract. Mede-oprichter Eddie van Heijem over hoe het ervoor staat met de partij. En de cartoonist van het Nederlands Dagblad neemt na 18 jaar afscheid. Hoe ver ze mocht gaan met grappen over het geloof, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 5 april. Landbouwminister Adema wil de boeren te hulp schieten en komt met een pakket maatregelen, want het is voor de boeren 5 voor 12. In 25, 26 kan het wel eens heel slecht aflopen met heel veel boeren als we niks doen. Alleen is Adema demissionair en zijn PVV, NSC, VVD en BBB aan het formeren. En die zien dit pakket niet zitten. Wij willen dit gewoon echt absoluut niet. En dat zit Adema dan weer niet lekker. Het frustreert me hevig. Nou, zijn frustratie zal verder toenemen, want veel boeren, die vinden het ook niks. Het is veel te weinig samenhangend. Bovendien helpen de plannen van Adema de boeren helemaal niet. Nee, het gaat heel veel geld kosten. Israël is bereid meer hulp toe te laten tot de Gazastrook. Dat gebeurt na druk van de VS. De Amerikanen zijn trouwens nog niet onder de indruk van de toezegging. Ze willen dat Israël ook echt de daad bij het woord voegt. The real test is results, and that's what we're looking to see. Amerika is dus pas tevreden wanneer er meer voedselpakketten de Gazanen bereiken. Is the aid effectively reaching people who need it? En de VS zelf kreeg met een unieke gebeurtenis te maken vandaag: een aardbeving in New York. De schade is klein, maar het was wel even schrikken voor de Big Apple. It was like a big boom, and then the room shook. It was very sudden. I was sound asleep and suddenly my bed shook. Aardbevingen komen aan de oostkust namelijk zelden voor, zo vertelde de gouverneur van New York. One of the largest earthquakes on the East Coast occur in the last century. De Rijkswaterstaat is begonnen met het versterken van de brug in de A7, die over het Noord-Hollands Kanaal bij Purmerend. Dat kan vanaf maandag forse vertragingen opleveren, oplopend tot een uur. Dus ga gewoon uit die auto als het kan. Voor mensen die werken in de omgeving heeft deze man een goede tip. Ga fietsen. Maar niet iedereen werkt in de regio. Voor mensen die wat verder weg van hun werk wonen, betekent dat. Dat file rate voor rekening nemen en door die zure appel heen bijten. Toch nog even terug naar Rijkswaterstaat. Vertragingen die oplopen tot een uur, kan dat echt niet anders? Nee. Ja, de kans dat er in zo'n file een oldtimer staat is vrij groot. Want het aantal auto's van 40 jaar en ouder is flink toegenomen. Sommige mensen hebben er zelfs meerdere, zoals deze man. Dat is mijn lijfspreuk. Het is geen hobby. Het is een liefdesverhouding. Een liefdesverhouding. Die spreuk staat getatoeëerd op de onderarm van de man. Op de andere arm een andere tekst die liet hij erop zetten toen hij zijn eerste oldtimer kocht. Vanwege de liefde. Hij doet zijn best om die liefde over te brengen op zijn zoon. Maar ja, motoren van oldtimers zijn anders dan die van stekkerauto's. Dit is de pijlstand. Ja, dat weet ik. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Michel Koenen, die is hier, die las de kranten vanmorgen. Inderdaad, Simon. Het aantal vestigingen van de Nederlandse banken blijft in hoog tempo afnemen. Toezichthouders die hebben geen instrumenten om bereikbaarheid af te dwingen voor klanten. Maar dat gaat veranderen, schrijft het FD. Want eind juni treedt er een Europese toegankelijkheidsrichtlijn in werking, die ook geldt voor banken. En dan is de hoop dat het ook gedaan is met de servicepunten van de banken. Want dat werkt nog altijd voor geen meter, merkte de krant. Levensbedreigende situaties rond verwarde personen leggen een enorm beslag op specialisten bij de politie, staat in de Telegraaf. Vorig jaar werden maar liefst 1200 keer politieonderhandelaars ingezet om bijvoorbeeld een gijzeling tot een goed einde te brengen. Een verdubbeling sinds 2017. De problematiek rond verwarde of onbegrepen personen nam in 5 jaar tijd een grote vlucht. En dat komt vooral door de puinhoop binnen de zorg. De krant sprak met een van de meest ervaren politieonderhandelaars over het probleem. Zo was het afgelopen weekend raak in Ede toen cafépersoneel werd gegijzeld. Het bruine goud van boer Spruit stapelt zich op. Hoe komt Nederland van zijn mestberg af? Dat is de beeldende kop boven een artikel in de Volkskrant. Een fikse krimp van de veestapel lijkt onafwendbaar, schrijft de krant, naar aanleiding van de nieuwe plannen die we al hoorden van landbouwminister Adema. Trouw blikt terug op 6 maanden oorlog in de Gazastrook. Zondag is het precies 1,5 jaar geleden dat Hamas Israël binnenviel. Maar de terreurgroep is nog altijd niet verslagen. Ondertussen raakt Israël internationaal steeds verder geïsoleerd, stelt de krant. In NRC een reconstructie over een wijkverpleegkundige die de boel besodemieterde. De krant ontdekte dat ze jarenlang haar gang kon gaan door telkens nieuwe bedrijven op te richten en door te wisselen van zorggebied en verzekeraar. Het is weekend en dus vallen er weer dikke weekendedities van de kranten op de mat. Met daarin veel interviews. Zo sprak de Telegraaf met de burgemeester van Vlaardingen. Zijn stad staat al 1 jaar in het teken van de aanslagen op het huis van een loodgieter. En onze Koen Verbraak sprak voor de Volkskrant met cabaretier Jochem Meijer. Vroeger kon ik pas tevreden zijn als ik half kotsend afliep, want dan had ik alles gegeven, zegt hij in de krant. En pas na een opmerking van collega Theo Maassen werd dat anders. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Oh, I feel nice. The sugar and spice. I feel nice. The sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. I got it. James Brown was dat. I got you, I feel good. De politie heeft vandaag twee Utrechters van 20 aangehouden vanwege de verspreiding van de zogeheten banga- of slettenlijsten. Daarop werden vrouwelijke studenten gerangschikt, inclusief soms ook adres en telefoonnummer en van extreem seksistisch commentaar voorzien. Het aantal aangiftes van hun ouders is inmiddels opgelopen tot 15. Voormalig politica en advocaat Ina Brouwer staat een aantal ouders en hun dochters bij. Goedenavond, mevrouw Brouwer. Goedenavond. Waar worden deze twee jonge mannen van 20 die dus zijn aangehouden precies van verdacht? Dat weet ik niet, want ik heb natuurlijk geen precieze informatie. Maar ik denk dat het niet zozeer de verspreiders, maar dat het om de daders gaat. Dus degene die de lijst hebben opgesteld. Dat is mijn vermoeden. Dat waren twee mannen, jonge mannen. En ik denk dat de politie gewoon nu een heleboel aangifte binnen heeft gekregen van dochters en ouders, beide. En dat die zoveel heeft gehoord over wat dat allemaal te doen, allemaal voor gevolgen heeft gehad voor de dochters, dat ze nu de daders hebben gevraagd van hoe zit dat en wist je dat wel en is er opzet bij en waarom is dit verspreid? Want het gaat om twee verschillende dingen, hè? Mm-hmm. Het gaat om maken van de lijst en het verspreiden van de lijst. En gaan er nog meer aangiftes volgen, denkt u? Want ik denk het wel. Mensen hebben zich bij u aangesloten. Ja. Ik denk het wel. Ja, er zijn nog meer aangiftes die nog niet ingediend waren, die nog komen. Er is een tweede lijst die circuleert. En daar hebben we dus ook weer nieuwe ouders en dochters, studentes die ook bezig zijn met de aangiftes. In het begin was het zo dat ze een beetje aarzelden. Want de studentes waren dus heel bang voor represailles. Ze zijn onderdeel van de vereniging, het koor. Dan de vrouwelijke studentenvereniging. En ze waren heel bang dat ze dan niet meer uitgenodigd zouden worden op prominente huizen of feesten of dat soort zaken. Dus echt een soort represaille achter. Ik vond het een nogal shocking, eerlijk gezegd. Wat vond u vooral zo shocking? Dat die studenten zich eigenlijk helemaal niet het gevoel hadden dat ze iets konden doen. Dat ze zo bang waren. Ze waren ook in paniek. De effecten zijn zoveel groter dan pakweg 20 jaar geleden, toen er ook wel eens zoiets gebeurde. Niet zo'n lijst, maar zoiets. Omdat het op internet verschijnt. Dus ze vertelden dat ze 30 tot 40 keer per dag gebeld werden. Nu nog? Ja, nog steeds. Want ik kreeg vandaag weer een telefoontje van iemand die zei, ja, maar ik heb net die lijst weer binnengehad. Het is de eerste lijst die nu dus al meer dan 14 dagen aan het circuleren is. Ik weet niet waar die lijst blijft. Die kan natuurlijk net zo goed, niet alleen in Nederland, maar overal circuleren. En ze worden gebeld door random figuren die wildvreemde mannen. Eén meisje die vertelde dat ze naar huis liep en er kwam een auto langs. Die draaide het raampje omhoog en zei van, hey, jij staat ook op die lijst, lekker geil. Zo op die manier. Dus het is heel bedreigend, omdat hun adres, hun telefoonnummer er is. De meesten hebben hun telefoon ook telefoonnummer, een ander telefoonnummer genomen. Ouders hebben de telefoons maar onder zich gehouden, omdat ze allemaal dit soort bedreigende dingen. Nou, dat is dus een hele andere cultuur. Ja, deze lijsten zijn niet nieuw. We hebben ze vaker gezien. Maar het is dus voor het eerst dat er gezamenlijk door ouders en ook door deze vrouwen aangifte wordt gedaan. Ja. Van waar toch die omslag, denkt u? Nou, de eerste banga-lijst was in 2016. Toen was het nog niet zo uitgebreid verspreid over internet. Dus toen bleef het nog een beetje in een kleine kring. Nu was het zo dat deze lijst was uitgebracht en binnen een paar uur was ze 10.000 keer bekeken. Dat had onmiddellijk effecten op die studenten. Dus die ouders die kregen te maken met paniekerige, huilende studenten die niet meer op hun kamer in Utrecht wilden blijven, die niet meer wilden studeren enzovoort. Dus die waren ook geschrokken en zeiden, ja, dit kan niet. Dat is anders, dus nog veel meer impact dan in 2016. Ja, u heeft inmiddels een heel team van juristen en experts geformeerd rond deze zaak. Wat is uw uiteindelijke doel? Want het is niet alleen strafrechtelijke vervolging. U wilt meer. Nee. Cultuurverandering. Dus echt verandering dat dit niet meer kan. Je doet dit soort acties om een aantal redenen. Ten eerste om die studenten steun te geven, om ze te beschermen. Want ze worden echt bedreigd. Politie kijkt daar ook naar. Als dat niet gebeurt, dan zijn dit soort studenten helemaal vogelvrij. Dat gevoel hebben ze ook. Ze hebben trauma's, et cetera. Dus dat is het eerste wat je doet. Vandaar ook aangifte. Tweede is dat dit niet meer mag voorkomen. Ik heb gezegd, het is misschien erg radicaal, in Afghanistan mogen vrouwen niet studeren. Maar als dit normaal is, dan zijn er heel veel vrouwen die willen niet meer studeren. Want die kunnen dat niet, die voelen zich niet veilig. Maar grote vraag is natuurlijk, hoe verander je cultuur? Doe je dat via het strafrecht? Dat of doe je daar via heel nodig? Veel verschillende dingen. Ja. Het strafrecht is natuurlijk gewoon ook een norm. Er is op 1 januari is de wet strafbaarstelling doxing aangekomen. Die is gemaakt vanwege het feit dat politiemensen en ambulancepersoneel werden bedreigd. Hun privéadres, telefoonnummer enzovoort werd gewoon online gezet. Nou, dat is strafbaar. Dat is iets van deze tijd. En dat is enorm. En die norm wordt alleen gehandhaafd als er ook straf op staat bij overtreding. Tweede is dat de verenigingen zelf optreden. Als het nog steeds normaal is dat er ook feesten worden gehouden met prostituees, et cetera, en reunisten van toch in de 50, misschien wel in de toppen van het bedrijfsleven en de overheid, dat allemaal normaal vinden. Ja, dan is in deze tijd digitalisering van dit seksuele gedrag is normaal. Dus reunisten mogen iets doen, de verenigingen maar moeten iets doen. Wat moeten ze doen, concreet? Waar denkt u aan? Nou, wat ze hadden kunnen doen nu al, was proberen samen met de ouders van de studenten verwijdering van de lijsten. Ze hadden nu al actie kunnen ondernemen. Ze hadden niet alleen kunnen zeggen het is afschuwelijk. Ze hadden moeten gaan nagaan waar zitten die lijsten? Wie verspreiden ze? Op welke platform staan ze? Daar gaan we gewoon met z'n allen actie op voeren. Dat is één. Het tweede is, de verenigingen moeten gewoon duidelijk maken dat dit niet kan. Dus desnoods zetten ze in de reglementen geen banga-lijsten en dergelijke. Op straffen van geen lidmaatschap meer. Mm-hmm. En dat geldt ook voor de universiteit. Nou heeft het Utrecht Studentenkoor vanavond een verklaring gepubliceerd op hun website. Ja. En daarin staat onder andere dat de makers van die banga-lijst een rol gaan spelen in een programma ter verbetering van de cultuur binnen de aangesloten studentenhuizen. U begint een beetje schamper te lachen. Ja. Ja, ik vind het ook wel een beetje een Nederlandse cultuur om steeds verbeteringsprogramma's te hebben en convenanten. Dat helpt dus niet. Als dat geholpen zou hebben, zouden we deze banga-lijsten niet gehad hebben. Want er zijn namelijk twee keer, gedurende 2 jaar, hebben 100 Utrechtse studentenverenigingen een convenant getekend tegen seksueel geweld en tegen dit soort dingen. Dat heeft dus niet geholpen, verbetering of niet. Het helpt niet. Dus er moet een veel duidelijker maatregel komen waarbij je weet van tevoren, oké, als ik dat ga doen, dan vlieg Einde ik oefening, uit. Ja. Ja. En de rol van de universiteit? Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Ik baseer me een beetje op de Amerikaanse reglementen. In Amerika, toevallig heb ik dat gezien, worden er reglementen samengesteld dat je niet mag discrimineren, dat je geen geweld tegen anderen mag gebruiken, et cetera. En dat moet je ondertekenen. Op het moment dat je daarvan verdacht wordt of dat werkelijk zo is, word je eruit gezet. En dan wordt er echt niet gepraat en dat soort dingen meer. Maar van tevoren, op het moment dat jij student wordt, is duidelijk aan welke regels je moet houden. Nou bent u natuurlijk oud-politica, gepokt en gemazeld in Den Haag. Vindt u dat de politiek ook een rol heeft in het aanpakken van die cultuur? Ja, zeker. Ik vind dat de politiek... Kijk, er zijn natuurlijk politieke partijen die een beetje ook spelen met dit geluid. Ach, het valt allemaal wel mee. En daar komen de feministes weer enzovoort. Dat hebben we een beetje gezien. PVV is het daar een beetje. Die zijn er nog wel een beetje van. Nou, die moeten veel duidelijker zijn. Die moeten daar duidelijk in zijn. En dat zijn ze niet, wat mij betreft. Ze hebben een voorbeeldrol, maar dat heeft ook de top van het bedrijfsleven en de top van de overheid. En waarom? We hebben gezien, dit komt met name in de corpora voor. Het Vindicat, het Utrechtse koor, het Amsterdamse koor. Daar van ouds komen daar de topfiguren vandaan in de Nederlandse maatschappij. En nemen die cultuur mee vanuit het die koor? Nemen die cultuur mee. Er komen steeds meer topvrouwen. Die houden daar natuurlijk niet van dat er collega's zijn die dit normaal vinden. Dus ik vind eigenlijk dat ze gewoon een verklaring moeten afleggen. En zeggen, ja, kijk, als je deze cultuur in je studententijd doet, moet je niet denken dat je makkelijk wordt aangenomen. Dat zou helpen. Want waarom gebeurt dit? Dit gebeurt omdat de meeste studenten toch denken dat ze hiermee wegkomen. En dat het ook een beetje stoer is. Er wordt dus niet gekeken wat de gevolgen zijn voor de vrouwen. Ik ben benieuwd of dat allemaal gaat lukken. Dank, advocaat Ina Brouwer. We hebben een lange adem. Zeker. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Golden rain will bring you riches. Paul Weller, Wildwood. Ja, een half jaar duurt de oorlog tussen Israël en Hamas nu. In Gaza wordt de situatie met de dag nijpender. En Derkse Gaars, hoofd internationale hulp van het Nederlandse Rode Kruis. Hij is vanavond teruggekeerd van een bezoek aan de Westoever en aan Israël. Goedenavond. Goedenavond. Wat was het doel van uw bezoek daar? Het doel was om onze collega's van het Rode Kruis ter plekke, die de hulpverlening doen, zowel in Israël, dat heet Magen David Adom, en onze collega's die in Gaza actief zijn van het Palestijnse Rode Halve Maan, om hen te ondersteunen. We hebben ook onze eigen mensen in Ramallah, in het hoofdkwartier van hen. En kijken op alle manieren die maar mogelijk zijn, gezien de enorme crisis die daar gaande is, hoe we hen op het beste manier kunnen ondersteunen. En wat kunt u dan voor hen doen? Wij ondersteunen hen met geld. We hebben mensen daar. We proberen bijna wanhopig goederen naar binnen te krijgen. Want er is tekort aan alles. Je hebt deze hongersnood. Dus eten is voedsel is een absolute prioriteit. Maar ook de watertoevoer is volledig verwoest. Mensen hebben de minimumstandaard is van iets van 15 liter per dag per persoon. Het is nu ongeveer 3 liter per dag. En dat is dan niet alleen voor drinken, maar ook voor koken en voor hygiëne en wassen. Het is niet te doen. En dan natuurlijk medische goederen. Maar ook daar is het onwaarschijnlijk moeilijk. We hadden 2 ziekenhuizen die volledig operationeel waren. Maar die hebben we alle 2 moeten sluiten vanwege de enorme gevechten. Geen elektriciteit meer, geen water meer. Volledige destructie en uiteindelijk de evacuatie van de mensen daar. Ze hebben inmiddels 15 collega's ook verloren, terwijl ze aan het werk waren, vaak in ambulances of in die ziekenhuizen. Scherpschutter die een dokter in het ziekenhuis zelf door de borst schiet. Allemaal van dat soort dingen. Het zijn al meer dan 200 hulpverleners sinds het begin van het conflict omgekomen. Dus dat wat ik ook probeer te beschrijven met open trauma. Hè, aan die kant dat de hele bevolking het zo enorm zwaar heeft. Maar ook de hulpverleners nog een keertje extra. Omdat die elke keer als er gevaar is, dan rennen mensen weg. Maar de hulpverleners die rennen er naartoe. En het interessante is ook dat ik hetzelfde verhaal zag aan de Israëlische kant. Hè, maar dan met name rond 7 oktober. Waar daar ook echt open trauma is. Omdat Want u bent in de kibbutz geweest, hè, die in oktober door Hamas is aangevallen. Dat klopt. Ja, echt in Kfar Aza en Beri. Dat zijn twee van de kibbutz die het zwaarst geleden hebben. Waar zo rond de 10% van hun gemeenschap. En dat zijn kleine gemeenschappen. Iedereen kent elkaar. Meer dan 10% van de mensen zijn echt op gruwelijke manier vermoord. Waar echt mensen gericht vrouwen, kinderen, ouderen van dagen huis aan huis afmaken als ze niet meteen bijkomen. Huis in brand steken totdat ze zeker weten dat mensen dood waren. Volledige verwoesting. En dus je ziet, ja, ik sprak direct, hè, met een moeder bijvoorbeeld die haar man vermoord zag zien worden. Die zelf in staat was om op het net nog weg te komen. Maar nu weet dat haar dochter ontvoerd is. En die speelt nu al 6 maanden lang de meest vreselijke scenario's af in haar hoofd. Hoe het met haar dochter gaat. Dus ook dat is open trauma. Er is geen closure. Het is geen. Zij kunnen niet vooruit. Zolang zij weten dat hun geliefde en familie nog steeds gegijzeld zijn. Ja, u schetste natuurlijk net de situatie in Gaza. Wat zegt u daarover? Of heeft u daarover gesproken met de Israëlische overheid? Over de hulpverlening daar? Jazeker. Ja, dus we zijn erg met onze eigen hulpverleners bezig geweest om te kijken hoe we dingen nog beter kunnen organiseren in deze moeilijke situatie. Maar we hebben bijvoorbeeld ook met senior mensen in het ministerie van Buitenlandse Zaken met Israël gesproken. En daar heel duidelijk de punten gemaakt van dat er veel en veel te weinig hulpverlening binnenkomt. En die punten horen zij natuurlijk continu, maar er verandert zo weinig. Precies, dus de druk ging heel erg ook van hey, we moeten het dingen makkelijker maken. Niet zitten te veel afleiding door airdrops te doen, door proberen een soort alternatieve haven aan te leggen. Maar nu gelukkig hebben we er vandaag voor het eerst gehoord dat een diepzeehaven in Israël, net ten noorden van Gaza, dat die nu open gaat. Dat ook een crossing, de Erez crossing aan het noorden van is Gaza dat genoeg? Nu open is. Kijk, we moeten allemaal zien hoe dit gaat werken. Hè? Kijk, want het is aangekondigd. We moeten nu gaan kijken van oké, gaat die inderdaad ook open? Gaat het werken? Hoeveel vrachtwagens mogen er doorheen? Wat is het volume? Wat kan, hoe snel kan dat? Want het is echt een race tegen de klok. Hè? Als je 100% van de bevolking al in de zwaarste categorie van hongersnood hebt, weet je al dat er heel veel slachtoffers gaan vallen. Dat kan je eigenlijk niet meer voorkomen op dit moment. Maar je wil proberen het alle. Daarom is het allemaal nu. He, je kan niet zeggen van we gaan kijken hoe het werkt. Misschien over een week gaat dat nog wat beter gaan. Nee, het moet nu. En er moeten zo min mogelijk obstakels van extra checks, zo min mogelijk eruit om echt het redden van mensenlevens als absolute prioriteit te hebben. Ja, u sprak net over het trauma van hulpverleners. Uw zusterorganisatie Rode Halve Maan heeft daar ook medewerkers. Hoe gaat het met hen na de dood van die 7 andere medewerkers van World Central Kitchen die in Gaza werden doodgeschoten? Ja, dat is dramatisch. Hè? En dat waren ook onze collega's van de Palestijnse Rode Halve Maan die daar meteen ook weer naartoe gingen om de lichamen te bergen. Ze hebben de lichamen echt zelf geborgen? Hebben ze zelf geborgen. En dat is, dat is absoluut, dat is traumatisch. Hè? Maar wat eigenlijk nog het vreselijkste verhaal hiervan is, is dat er dus al ongeveer 200 hulpverleners zijn omgekomen over het afgelopen 6 maanden. En dat dit bijna, ik zal niet zeggen routine wordt, maar dat het gewoon constant plaatsvindt. Of het burgers zijn die opkomen. Hè, meer dan 30.000 in 6 maanden. 70.000 gewonden. En nu heb je deze hulpverleners. Die natuurlijk heel belangrijk werk deden. Hè, met name omdat ze zo gefocust waren op voedsel. Gekookt voedsel dat mensen meteen kunnen eten. Absoluut essentieel. En die zijn nu gestopt met hun werk. Of in ieder geval een pauze hebben ze ingelast om te herevalueren. En dat is een pauze en een uitstel die de Palestijnen in Gaza niet kunnen voorloven. Dank Dirk Segaar, hoofd internationale hulp van het Nederlandse Rode Kruis. En dan gaan we het hebben over morgen. Dan is het 50 jaar geleden dat ABBA het Eurovisie Songfestival won met Waterloo. Dit is een hertaling van de Rotterdamse band The Kick. De Kick. In nog geen jaar tijd is nieuw sociaal contract uitgegroeid tot een politieke factor van belang. De partij van boegbeeld Pieter Omtzigt onderhandelt nog altijd over de vorming van een nieuw kabinet. En maakt zich ondertussen ook op voor de Europese verkiezingen van juni. Over onder meer die verkiezingen houdt de jonge partij morgen het ledencongres. Contact met Eddy van Heijem, Tweede Kamerlid voor NSC en ook een van de oprichters van die partij. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie hebben natuurlijk al vaker bijeenkomsten met leden gehad de afgelopen maanden. Wat voor congres gaat dit nou worden morgen? Nou, dit is wel het eerste echte officiële ledencongres waar leden ook kunnen stemmen. We zijn een ledenpartij. Dat betekent dat we ook actief leden willen betrekken bij de plannen die we ontwikkelen. Bij het opstellen van de lijsten van vertegenwoordigers. En morgen wordt er ook daadwerkelijk gestemd over de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen. Maar ook voor het Europese verkiezingsprogramma. En daarnaast zullen we het natuurlijk ook hebben over allerlei inhoudelijke onderwerpen die landelijk spelen. En wat ook heel belangrijk is ja, we zijn een nieuwe partij. We willen... eigenlijk ook echt een niet alleen een partij, een ledenpartij, maar ook een beweging worden die de aansluiting zoekt bij de samenleving, bij initiatieven in de samenleving. Dus we zullen het ook hebben over de vraag, hoe word je nou een politieke partij zonder al te veel een traditionele vereniging te worden, maar echt een partij die wat meer op actie en op het zoeken van verbinding met die samenleving is gericht. En worden de leden eigenlijk ook nog bijgepraat over de stand van de formatie? Nou, dat zal zeker aan de orde komen voor en achter de schermen. Daar twijfel ik niet over. Kijk, we kunnen daar inhoudelijk natuurlijk niet al te veel over zeggen. Er is radiostilte. We hebben natuurlijk ook een paar ledenbijeenkomsten al gehad over dit thema. Maar het zal zeker ook morgen te sprake komen. Ja. Want veel leden waren natuurlijk heel kritisch over jullie opstelling tijdens de vorige ronde van de formatie. U zit zelf vaak aan de formatietafel. Is uw houding sindsdien anders geworden? Nou, we hebben echt hele goede gesprekken gehad hoor, met de leden, ook tijdens die ledenbijeenkomsten. En onze houding, hoe we in de onderhandelingen zitten, is in de loop van die maanden ook niet veranderd. We hebben vanaf het begin gezegd, we zien met deze uitslag, die toch een gegeven is, die een behoorlijke omslag in het politieke landschap betekent. Dan zien we eigenlijk maar weinig mogelijkheden. Voor ons ligt het heel moeilijk om een reguliere politieke samenwerking met de PVV mogelijk te maken. Maar wat we wel mogelijk zouden kunnen maken, dat is een gedoogconstructie of een extra parlementair kabinet. Nou, dat laatste, daar zijn we op dit moment over aan het onderhandelen. En ja, de leden hebben ons vanaf het begin meegegeven. Blijf jezelf, blijf kritisch op het punt van die rechtsstaat, wat voor onze leden een heel wezenlijk punt is. Nou ja, daar zullen we denk ik morgen ook wel weer het gesprek over voeren. En ook mensen verzekeren dat in het DNA van onze fractie en onze partij zit. Dus het is, u zegt nog steeds een extra parlementair kabinet en niet eigenlijk gewoon een meerderheidskabinet, zoals veel oppositiepartijen zeggen. Ja, ik snap dat ze dat zeggen, maar wanneer is het voor het laatst gebeurd dat alle fractieleiders in de Tweede Kamer blijven? Wanneer is het voor het laatst gebeurd? Is het ooit gebeurd dat vooraf is afgesproken dat zeker de helft van het kabinet, de samenstelling van het kabinet, van buiten komt? Wat wel eens is gebeurd, is dat men afgesproken heeft een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. Dus dat men daarvan zegt, nou, dat moeten we nog zien, dat snap ik. Maar dat is wel degelijk wat wij willen. Een ander soort verhouding tussen regering en Tweede Kamer. Iets meer dualistisch. Met de regering op enige afstand, waarin in de Kamer het gezag van het parlement ook weer nadrukkelijk tot zijn recht komt. En gaan we een minister of een staatssecretaris van Heijum zien? Nou, laten we eerst eens kijken of we een kabinet voor elkaar krijgen. Want er liggen dus echt grote, serieuze inhoudelijke opgaven voor ons. Dus we moeten eerst echt kijken of we hier uitkomen met elkaar. Daar gaan we de komende tijd voor zijn investeren. Ik hoop dat jullie een beetje snel zijn, want het is wel wat stroperig, het proces. Nou, dat ongeduld kan ik me voorstellen. Ja. En dat voelen we zelf ook. Mensen wachten op oplossingen. Dat is ook wat ik hier in mijn dorp en in de omgeving regelmatig hoor. Zijn jullie er al bijna uit? Ja. Dan even die Europese verkiezingen. Daar wil ik het toch nog even over hebben. Wat willen jullie daar bereiken? Nou, het is, we vinden het echt mooi dat we erin geslaagd zijn om ook nu weer een fantastische kandidatenlijst op de been te brengen. Met een hele gemotiveerde lijsttrekker, Dirk Goting. Die zal morgen ook een speech houden. Maar wat wij echt willen bereiken, kijk, steeds meer wetten en regels vinden hun oorsprong in Brussel. Of we dat nu leuk vinden of niet. En wij denken dat dat heel belangrijk is, ook vanuit onze prioriteit voor goed bestuur. We staan voor goede wetgeving voor het oplossen van fundamentele problemen in Nederland. Dat je ook bij de oorsprong van die wet en regelgeving betrokken bent. En dat kan door als nationaal parlement zelf actiever aanwezig te zijn in Brussel en alerter te zijn dan we nu zijn op welke ideeën daar eigenlijk aan de orde zijn, wat de gevolgen zijn voor Nederland. Maar je hebt daar ook voor nodig dat je in het Europees Parlement vertegenwoordigd bent, dat je daar extra ogen en oren hebt en een aantal mensen met wie je intensief ook met de Tweede Kamer kunt samenwerken om die wetgeving te beïnvloeden als die je niet bevalt, of bij te buigen met wijzigingsvoorstellen. Jullie staan nu op 0 zetels in de peilingen. Dat is toch vrij karig. Hoe verklaart u dat? Nou, daar maak ik me eerst gezegd niet zo heel veel zorgen over. De campagne is nog niet begonnen. Ik denk ook vrij weinig mensen weten ook nog dat wij überhaupt meedoen met de Europese verkiezingen. Ik heb er echt heel veel vertrouwen in dat we met dat team wat morgen gepresenteerd wordt, maar ook met het programma wat we bieden. Wat aan de ene kant zegt, je hebt op een aantal punten een sterk Europa nodig. Kijk naar vrede en veiligheid. Kijk ook naar de migratie. Maar dat zeggen andere partijen natuurlijk ook, hè? Wat is er uniek aan die boodschap? Nou, dat wij ook wel degelijk een wat scherpere kritische houding hebben ten opzichte van de bemoeienis van Brussel, wetgeving, regelgeving, maar ook soms het rondpompen van geld. Kijk, nu ook vandaag was weer in het nieuws het grote Europese herstelfonds, wat op Europees niveau in het leven is geroepen, waar Italië 200 miljard euro uit heeft ontvangen, dat daar een fraude van 600 miljoen euro heeft kunnen plaatsvinden, wat het draagvlak voor dat soort fondsconstructies wat ons betreft heel erg onder druk zet. De kritische houding die we daar innemen ten opzichte van schuldenfinanciering, grote Europese fondsen, het rondpompen van geld, dat is denk ik toch ook wel een punt wat ons onderscheidt van een aantal partijen. Bij hoeveel zetels noemt u de Europese verkiezingen voor NSC een succes? Denken jullie daar al over na? Nou, dat vind ik lastig om te zeggen. Nee, eigenlijk is het. We bestaan nog maar een half jaar dat het ons lukt om nu behalve op nationaal niveau ook serieus mee te doen met die Europese verkiezingen. Ik ben er echt van overtuigd dat wij meerdere zetels halen, één of meerdere zetels zullen halen. Is al een geweldig succes. En dat het ons lukt om nu al zo ongeveer 11.000 mensen op de been te brengen en die beweging langzaam maar zeker handen en voeten te geven. Ja, dat is waar we met elkaar enthousiast van worden. En morgen eerst is dat ledencongres. Dank, Eddy van Heijem van NSC. Williams en de Zodiacs, Stay. 18 jaar lang stonden haar cartoons op de voorpagina van het Nederlands Dagblad, de krant van orthodox-protestantse signatuur. Morgen is haar laatste bijdrage. Goedenavond, Willeke Brouwer. Goedenavond. Een bijzondere avond wel, hè? Ja. Ik ben wel een beetje weemoedig gestemd vanavond. Nou, daar gaan we het over hebben. Want u maakte cartoon de laatste jaren ook met uw zoon, Gijs Wouda. Ook goedenavond, beiden. Hoe is eigenlijk jullie rolverdeling? Nou ja, ik krijg het nieuws eerst binnen, 's avonds. En dan stuur je het naar mij door. En dan heb ik meestal een uurtje of twee de tijd om iets te bedenken. En dan stuur ik het scenario op. En dan hoor ik of het wel of niet goed is. En dan, soms is het niet goed. Dan duurt het iets langer. En dan bellen we elkaar nog even. En soms is het meteen raak. En dan, soms moeten we hem even heen en weer koppen. En in het begin was het ook nog wel eens dat ik dan nog wel eens zei van, dit past niet helemaal bij de doelgroep. Mm-hmm. Gijs is een stuk jonger en die heeft net weer een hele andere humor dan ik. Dus soms was dat ook wel eens een beetje heen en weer stoeien. Want de krant heeft 20.000 abonnees. Niet iedere krantenlezer zal jullie cartoons kennen. Wat kenmerkt jullie cartoons? Wat is jullie toon? Ja, wat we altijd wel heel erg leuk vinden is dat klein burgerlijk leed. Dus gewoon het echtpaar op de bank. Dat kennen alle lezers van het ND wel. Mm-hmm. Als er dan bijvoorbeeld iets belangrijks in Den Haag besloten werd. Wat gebeurt er dan bij die mensen thuis? Wat snappen ze ervan? Wat gaan ze ermee doen? En dan, dat is leuk om daar een beetje mee te spelen. En kunnen jullie de cartoon van vanochtend beschrijven? Waar ging die over? Vanochtend, dat was... Ja, dat was de ene laatste. Ja. Even nadenken, ja. Met die halve kade. Oh ja, het, ja. Dan het echtpaar stapt echt uit de cartoon. Ja. Dus uit het kader gaat ook de deur open. En dan lopen ze naar buiten en dan zien ze de tekst van de artikelen van het Nederlands Dagblad. En dan zeggen ze, nou, wat een serieuze boel hier. Ja, ja. Dan staan ze toevallig net te kijken naar een artikel over... Ja, iets heel zwaar onderwerp. Ja. Ja. Ja. Wat zijn er eigenlijk onderwerpen en grappen waar de krant geen cartoons over wil? Ja, zeker. Ja. Ja. Het is niet zo dat ze heel beperkend zijn bij de redactie, maar ze wilden geen grappen over het Koningshuis en over het geloof. Helemaal niks? Niet een klein beetje een grapje? Nou, over het geloof kan wel. Ja, nou, het geloof zelf liever niet, want dan kwetsen ze ook lezers. Maar mensen die gelovig zijn, daar mag je wel dingen van vinden. En daar zijn ook wel hele leuke grappen over te maken. Mensen wat die was jullie beste religieuze grap? Wat was jullie beste grap op dat vlak? Die hebben we niet ingestuurd. Nee. Nee, nou, die van de Bijbel. Toen had de Bijbel een prijs gewonnen, het best verkochte boek of zo. Mm-hmm. En toen hadden we iemand getekend en die zegt, naar wie moet de prijs? Nou, dus die grappen die waren prima. Daar kunnen de lezers ook wel om lachen. Maar was het ook wel eens op het randje dat de krant zei, nou sorry, dit gaat net iets te ver? Ja, dat lazen we meestal een beetje in de reacties die we kregen. Want de reacties die konden ook heel direct naar ons gestuurd worden. En die las jij ook. En als we daarin best wel felle reacties tegenkwamen, dan wisten we wel van, nou, dit was wel op het randje. Maar ik denk niet heel vaak dat we echt iets hebben opgezocht. Ik ben één keer tot de orde geroepen. Toen had ik waren er mijnwerkers waren onder de grond bedolven en die waren pas na 3 weken er weer uitgekomen. En toen waren ze als groep tot geloof gekomen. Mm-hmm. En daar had ik een grapje over gemaakt. Van, ze kwamen naar boven met zonnebrilletjes op. Want dat felle licht waren ze natuurlijk niet meer gewend. En toen liet ik een mannetje zeggen, we hebben het licht gezien. Nou, dat vond de redactie erg leuk. Maar er zijn wel boze lezers ook. Toch wel. Dus eigenlijk alles, bijna altijd komen er wel reacties als het over het geloof gaat. Ja, het licht dat is wel iets wat ze graag een beetje beschermen of zo. De lezers vooral. De redactie is wat vrijer dan de doelgroep. Maar dat lijkt me toch wel moeilijk dat je soms met de rem erop creatief moet zijn. Ja, je moet echt binnen de kaders. Het maakt het wel een creatieve proces, want je hebt... Minder mogelijkheden om een gat te maken. Dus je bent echt beperkt. Het maakt je ook scherper, want je hebt duidelijke kaders waarbinnen het moet. En als je dan toch iets leuks verzint... Ja, het is wel de uitdaging. Het is echt een leuke uitdaging. Een leuke uitdaging. Wat zijn jullie beide gelovig zelf? Ik wel. Nee, ik ben wel gelovig opgevoed. Nee, ik ben niet gelovig. Nee. Dus vandaar ook dat we in het begin vaak eventjes... dat ik wat feedback kreeg op de grappen die ik dan had gedacht. En dat het niet altijd even niet altijd was. Even wat zou passen binnen de krant. Nee. Want volgen jullie het werk van de collega's die voor andere kranten werken? Kennen jullie elkaar? Hoe gaat dat? Je bent collega's, maar je werkt eigenlijk nooit samen. Dus in die zin ken je elkaar niet zo goed. Maar we zitten wel elk jaar bij de Inkspot prijsuitreiking. En dat is wel ontzettend leuk. Dan leer je elkaar ook wel een beetje kennen. Je praat over je vak. En dat vond jij ook heel erg leuk om daar... Ja, dat is heel erg leuk. Iedereen kent elkaar daar ook wel, inderdaad. Ja. En kijk je dan toch met een beetje jaloezie naar hun vrijheid? Want zij kunnen wel degelijk grappen maken over het geloof, over het Koninklijk Huis, over thema's die voor jullie toch wat moeilijker zijn of waren de afgelopen jaren. Nou, wellicht kijken zij wat jaloerser naar het simpele van onze cartoon. Dat wij het altijd in een beetje simpelheid kunnen zoeken. En dat zij het natuurlijk altijd wat groter moeten maken. Ja, misschien wel. Ja, ik heb het niet als beperking ervaren. Dus, nee. Nooit. Want jullie gaan... ga verder. Je moet grappen maken die... als je bepaalde doelgroepen niet wil kwetsen... dan is het ook niet erg om je daar een beetje om daar rekening mee te houden. Er zijn genoeg onderwerpen waar je er wel op los kan gaan. En wat is nou jullie beste cartoon waar je op terugkijkt en denkt, ja, dat was echt een klapper? Ja, ik vond die van vanmorgen eigenlijk wel leuk. Ja. Ja. De laatste is altijd de beste. Ja, ja, ik vond het ook wel een mooi afscheid, ja. Ja. En morgen dan? Morgen verschijnt de allerlaatste. Ja, klopt. Hoe is dat gegaan in de voorbereiding? Hebben jullie daar heel lang over na moeten denken? Welk verhaal willen we nou vertellen die allerlaatste keer? Ja, dat was eigenlijk nog best wel een heen en weer Ja, dat was wel misschien wel echt de allerlangste discussie die we hebben gehad over de cartoon. Ja. Nou, vertel, waar ging de discussie over? Nou ja, ik mocht dus deze hele week... we mochten cartoons maken over het afscheid van Willeke. Dus dat was dan de hele week het thema. En van die van morgenochtend trekt de man van dat echtpaar... die trekt het kader van de muur af en die stopt hem in zijn tas. En die zegt, nou, ik moet het een beetje netjes achterlaten. En dat ziet die vrouw staat dan een traantje weg te pinken. Dus ze vouwen zichzelf op. Ja, mogen we eigenlijk nog niet zeggen. Hè? Maar, nou goed, wij hebben het al verteld. Jullie hebben het al verteld. Ja. Nou, ik vind het fijn dat we de scoop hebben van jullie allerlaatste cartoon. Jullie gaan door, want jullie willen door ook wel met het maken van cartoons, hè? Ja, ja. Ja, we zijn een beetje aan het zoeken, hè, hoe we dat vorm willen geven. Maar Gijs heeft ook heel veel interesse in journalistiek en schrijven ook. Dus nou ja, er komt wel weer wat, denk ik. En is het dan een nadeel dat jullie toch uit de orthodox-christelijke hoek komen? In ieder geval als cartoonisten? Dat mensen denken, oh, misschien zitten ze vooral daar. Ja, er zit denk ik wel angst bij mensen dat wij dan behoudend zijn of zo. Maar ja, dat moeten we dan maar laten zien. Want we zijn gewoon heel goed in het afstemmen op een doelgroep. Ja. Maar dat betekent niet dat we dus alleen maar christelijke grappen maken of zo. En waar dromen jullie dan van? Wat zou echt een mooie plek zijn om een nieuwe cartoon te gaan maken? Ja, een mooie krant. En volgens mij was het Nederlands Dagblad de allerlaatste krant die echt op de voorpagina nog een cartoon liet zien. Ja. Dus nou ja, een krant en de voorpagina natuurlijk. Maar ja, dat is niet meer mogelijk. Nee, dat doen ze gewoon niet meer. Nee, ze zijn best wel goede namen ook wegbezuinigd bij andere kranten. Dus nou, we gaan gewoon lekker zoeken en kijken wat we kunnen doen. We zijn ook bezig met een boek samen, waar ik de cartoons dan voor teken en Gijs schrijft het dan. Dus zo komen we ook wel weer... Dus nog genoeg te doen. Ja. Dank Willeke Brouwer en Gijs Wouda. Tot zover dit Oog van Vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goeienacht. Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ik appte haar hoe aantrekkelijk ze is in dat korte rokje. Na dat appje durfde ik mijn baas niet meer onder ogen te komen. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Ster. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Didi's Trendhopper. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties.